देर से मिला है मुझे जिंदगी से यही गिला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला बहुत देर से मिला है मुझे जिंदगी से यही गिला है मुझे। दिल धड़कता नहीं सुलगता है, दिल धड़कता नहीं सुलगता है, दिल धड़कता नहीं सुलगता है, वो जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे जिंदगी से यही गिला है मुझे। तो इस यकीन के साथ लपुशा हूँ, तो इस यकीन के साथ लपुशा हूँ, तो इस यकीन के साथ कत्ल होने का हौसला है बहुत देर से मिला है मुझे जिंदगी से यही गिला है मुझे। के चाहतों में फराज कौन जाने, के चाहतों में फराज कौन जाने, के चाहतों में फराज क्या गवाया है क्या मिला है मुझे, बहुत देर से मिला है मुझे जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला। यही गिला है मुझे।